ким у білій ладі їздиш?» «Я? Та ти мене з кимось переплутала». «Фарбуй волосся, якщо хочеш, щоб тебе переплутали. Або продай шубку. З цією жовтою хмарою на голові тебе тільки сліпий не впізнає». «Ти мені краще, Вітусь, розкажи, чим ти своє волосся фарбуєш? Як не тиждень, то інше», – втекла із слизької теми Софія. Накупавшись у басейні до сходчу, подруги висушили волосся, змастили личко одним кремом, ручки – другим, ніжки – третім, аж поки не досягли того ступеня досконалості, коли душенька врешті вдовольнилася кількістю задоволень і просила одного єдиного – кави. Каву в сауні варили добру. Хоч, звичайно, до Арсенової їй було далеко. За кавою Вікторія знову повернулася до теми. «Софійко, скажи, невже тобі не шкода марнувати свою молодість і красу? Та з твоєю фігуркою такого можна досягти». «Від такої ж чую. Твоїй фігурці також нічого не бракує. Але щось я не чую, щоб ти чогось такого досягла». «І добре, що не чуєш. Значить, добре маскуюся». «Ти серйозно?» «А вже ж. Пам'ятаєш у того старого віслюка Козленецького з обкому? Обіцяє нам із Василем квартиру після травневих свят». «А за які такі заслуги? Ти йому що, апендицит видалила?» «Та ні». «Ну як тобі пояснити, не апендицит, а трохи ближче до середини». «Грижу чи що?» «Не прикидайся, подруженько, ти все чудово зрозуміла». «Вітусько, та він же старий, товстий, бридкий, мов жаба». «Нічого, все в житті вимагає жертв. Ти теж, якби не ловила гав, могла б обкрутити такого мужика». «А я, може, й обкрутила». «Ой, брешеш». «Звісно, брешу. Добре висохли, одягаємося, наш час закінчився». Вони вийшли із сауни і зіткнулися ніз до носа з компанією, що виходила із чоловічої половини сауни. Компанія була поважна. Директор універмагу, завідуючий базою, їхній власний директор гарматний і заввідділом райкому Череватько. Вони вже також скористалися всіх задоволень сауни, до того скоропивши їх не однією чарчиною. Отож, Череватька потягло на подвиги. Він розкланявся перед подругами. «Який щасливий день! Дві доктореси власною персоною. Може, прикрасите нашу нудну чоловічу компанію?» «Спасибі», – відповіла Вікторія. «Ми поспішаємо». «То машина до ваших послуг», – Череватько показав на машину гарматного, бо своєї не мав. «Чи то не доробився іще, чи то за рангом не належало, чи то просто зручніше було використовувати інших жигулістів, як таксі, без жодних клопотів із ремонтом, бензином тощо». «Гречно дякуємо, та ми автобусом», – чемно відповіла Софія. «Чому ж автобусом?» «Можна й машиною. Ще застудитися після сауни», – не вгавав Череватько і тихенько шепнув Софії. «Шеф мене тоді загризе». Софія спалахнула, але вирішила, що це якийсь аж надто влучний жарт, який вона недобре зрозуміла. Та зрештою краще не дратувати ось.